राजा बाबू, लगता है आपको ये लड़की पसंद है। हाँ, इतनी पसंद है कि मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया है। साथ? अरे वो लड़के, ये लड़की कौन है? ये फोटो हमारे मालिक ने खींची है, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे किसी ने भी खींची हो, हमारे राजा बाबू ये पूछ रहे हैं लड़की कौन है। देखो हमारी दुकान में 100 तरह के आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अभी हमको क्या मालूम कौन है। ठीक है, तुम इसकी तस्वीर हमें दे दो, हम पता लगा लेंगे कि ये लड़की कौन है। अगर ये फोटो मैंने आपको दे दी तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा साहब। अरे मालिक के बच्चे, तेरे को हमारे राजा बाबू को नाराज करने की फिक्र नहीं है? इतना जोर से लाफा मार के मुंह लाल कर दूंगा कि जिंदगी भर ये पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल जल्दी से फोटो दे। भाभी अच्छी है, बहुत शहर की लगती है। हाँ क्या हुआ? ये चलती क्यों नहीं नंदू? है समझती नहीं है यार। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। सपनों की रानी मेरी जिंदगानी, जल्दी से आजा, रुत मस्तानी लड़की दीवानी, झलक दिखा जा। सपनों की रानी मेरी जिंदगानी, जल्दी से आजा, आजा रुत मस्तानी लड़की दीवानी, झलक दिखा जा। तुझको जाना बन गया मैं दीवाना, जब मिलेगी तू शहजादी, मैं करूंगा तुझसे शादी, बेकरारियां कहती है पक। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। मेरा टोले दर्द सताए, मुखड़ा निहारूं तुझको पुकारूं चैन आए। धक धक बोले जिया मेरा टोले दर्द सताए, मुखड़ा निहारूं तुझको पुकारूं चैन आए। काले तेरे काली काली तू लगे फूलों की डाली, प्यार की झलकनी प्याली, प्यास मुझ देने वाली, दिल रुबा सदा सुन के डर जा। पक पक राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर छल गया कोई जादू नौराज में काबू क्या कर गई हसीना राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल में काबू क्या कर गई हसीना